Šta je? Niste čuli? Jel treba opet ja da vas obaveštavam? Jel nisu, to me je stvar. Pa kako bre da čujete kad to u novinama piše dole? Sitno, skriveno, u uglu. Sedim ja pre neki dan i čitam. Evo šta kaže. Posle višednevnih pregovora između predstavnika Komisije za tranziciju i sindikata samoukih muzikanata, došlo se do kompromisa. Trubači i trube Srbije neće biti ukinuti, ali se kao rešenje nametnula obaveza da pohađaju časove u muzičkim školama u kojima će da nauče internacionalni notni sistem. Ej bre! Pa šta je bre ovo? Pa bre, uskoro će pelene da nam menjaju! Hoće da promene naše trubače! Pa je li ima nešto posle toga? Jek, duj, tri, mar!